اللہ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی پر ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی تو ہجرے نبی میں آ تو مدینے خبر گئی تڑ پہ جو ہم یہاں تڑ پہ جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی بڑی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ بڑی صلی اللہ علیہ کا یا اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری مدظ اللہ العالی کی بہت ہی پیاری نعتوں کی کتاب وسائل بخشش سے انشاءاللہ عز و جل کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ بھی اشعار آنکھوں سے پڑھیے اور سنیے. یا مصطفی عطا اب اذن حاضری کا یا مصطفی عطا ہو آقا یا مصطفی عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر آقا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ آ کر آقا کر لو نظارہ کرے اس بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ اس بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ کیا نبی ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا آقا بے شک بنا لو آقا بنا لو آقا آقا بے شک بنا لو آقا سوتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں سا نبی سناؤں آقا افسانہ، نبی سناؤں آقا افسانہ، نبی سناؤں اپنی بے کسی کا افسانہ، نبی سناؤں میں سب سے سبز گنبد کی دیکھ لوں بہار، میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہار، یا نبی میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہار، اب اذن دے دو آقا آقا، اب اذن دے دو آقا آقا، اب اذن دے دو کا تم مجھے کو آجری کا، اب اذن دے دو آقا آقا، اب اذن دے دو آقا، ایک بار بھی دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، یا سید مدینہ بس آپ کی نبھانا، گو ہوں بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا، یا مصطفیٰ گناہوں کی عادت نکالو، جذبہ مجھے عطا ہو، سنت کی پیروی کا جذبہ مجھے عطا ہو، فخروں غرور سے تو مولا مجھے بچانا، غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے، اللہ یا رب مجھے بنا دے، پیکر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے، اللہ یا رب مجھے دے پیکر تو عاجزی کا،

پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جبائے سفرا کیا الہی گور تیرا کی جبائے سفرا پیارے مو کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو اللہ کے پیارے مو کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو یا الہی جب پڑے محشر میں شورِ داروگی یا الہی جب پڑے محشر میں شورِ داروگی امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانِ باخرا پیاس سے یا الہی جب زبانِ باخرا پیاس سے صاحبِ کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو صاحبِ کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمیِ محشر جب پھڑ کے بدر یا الہی گرمیِ محشر سے جب پھڑ کے بدر دامنِ محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامنِ محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی نامِ اعمال جب کھلنے لگے جب کھلنے لگے ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو جا کا ساتھ ہو چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خوابے گرا رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل آج رجب المرجب 1431 ہجری کی 27 تاریخ ہے. کل رات عاشقان رسول جشن معراج کی برکتیں لوٹتے رہے اور آج الحمدللہ ثواب کے عظیم خزانوں کو حاصل کرنے کی امید لیے روزے سے بھی ہیں اور ایک بہت بڑی عاشقان رسول کی تعداد ہے جنہوں نے آج روزہ رکھا ہوگا. الحمدللہ بس کوشش کی کہ کیوں نہ آج بھی مناجات افطار کی ترکیب بنائی جائے. یوں تو پیر کو جو سنت ہے روزہ رکھنا پیر کا, اس میں مناجات افطار ہوتی ہے ہر پیر کی شام اسی وقت, اور انشاءاللہ آنے والے پیر بھی ہوگا, لیکن آج کی خصوصیت ہے اور بڑے دن کی مزید برکتیں لینی ہیں. ہمارا معمول ہے کہ ہم مناجات افطار میں جہاں مناجات و نعت کی برکتیں لیتے ہیں, وہ نیکی کی دعوت کے مدنی پھولوں کو بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے سامنے اس وقت فیضان سنت ہے, اس کے صفحہ نمبر 883 یعنی 833 پیج نمبر پر ایک بہت ہی پیاری حکایت نقل ہے. ایک بصری بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے, 20 برس تک ان کا نفس مچھلی چاول اور روٹی کا مطالبہ کرتا رہا, مگر وہ اپنے نفس کو مارتے رہے اور یہ چیزیں نہیں کھائیں. وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا, ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا, اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے مجھے جو کچھ نعمت مرحمت کی گئیں وہ بیان سے باہر ہیں. سب سے پہلے مچھلی چاول اور روٹی دے کر کہا گیا, آج جس قدر دل چاہے کھاؤ. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا اپنے نفس کی پیروی نہ کرنے والوں کا کس قدر اعلیٰ مقام ہوتا ہے. جو خوش نصیب لوگ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر نفس کو مارتے ہیں, دنیا کی نعمتوں سے پرہیز کرتے ہوئے بھوک برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ان کو مبارک ہو کہ مرنے کے بعد ان کو جنت کی اعلیٰ نعمتیں عنایت ہوں گی. چنانچہ سورہ حقہ میں بھی, جو کہ 24 پارے میں ہے, وہاں بھی یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ہمارے رب کریم نے فرمایا, جس کا ترجمہ ہے, کھاؤ اور پیو, رچتا ہوا سرا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا. پھر سے سمجھیے, کھاؤ اور پیو, رچتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا. تو آگے بھیجنا, اس کا بیان قرآن پاک میں بھی موجود ہے. وہ وَلْتَنْزُ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, یہ 27 پارے میں سورہ حشر میں, صلو علی الحبیب, سورہ حشر کی 18 آیت ہے یہ, پارہ 28. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا, اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یہاں جو فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اس کے تحت سعد الافاضل تفسیر میں لکھتے ہیں, اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا, خطاب ایمان والوں سے ہے, مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے, مسلمانوں سے ارشاد ہو رہا ہے, اور اس کی تفسیر میں آیا, اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر جان دیکھے کل کے لیے کیا آگے بھیجا. اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی روز قیامت کے لیے کیا اعمال کیے. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ, اس کی اطاعت و فرما برداری میں سرگرم رہو. دیکھیں دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد آیا اللہ سے ڈرو, پھر نیچے بھی آیا اللہ سے ڈرو. اوپر کے لیے فرمایا کہ اس کی مخالفت نہ کرو, اس کے بعد کے لیے فرمایا اس کی اطاعت و فرما برداری میں سرگرم رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہمیں اعمال قیامت کی تیاری کا ذہن دیا جا رہا ہے کہ روز قیامت کے لیے کیا اعمال کیے, اور قیامت نے آنا ہے یہ ہم سب کا ایمان ہے. قیامت کے دن سب نے جمع ہونا ہے, قیامت میں حساب ہونا ہے, یہ ہم سب کا ایمان ہے. اور قیامت کی تیاری کے لیے, حشر کے دن کی تیاری کے لیے نفس کی مخالفت کرنا, نفس کے ساتھ جہاد کرنا, جہاد بالنفس, جسے جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے, کہ اپنی نفس کے ساتھ لڑے, اپنے نفس ساتھ مقابلہ کرے. ہمارا جو جی چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. ایک تعداد ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ضدی قلبی افراد کہلاتے ہیں, ان کا قلب ضدی ہوتا ہے. اس کی وضاحت کروں گا تو انشاءاللہ عزوجل کئی اسلامی بھائیوں کے پیش نظر اپنا کردار آئے گا. ضدی قلبی بعض اوقات ایسی طبیعت کے حامل لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ میں یہ کروں, یا جی چاہتا ہے میں یہ لے لوں, یہ خرید لوں, گھر میں یہ ہونا چاہیے, نکلتے دماغ میں بات پھنس جاتی ہے یہ چیز ہونی چاہیے. اب وہ قلب اس پر اتنا ضدی ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات ماں باپ سے لڑ کر, بعض اوقات حرام روزی میں پڑ کر, دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر, کسی بھی طریقے سے, جائز یا ناجائز طریقے اختیار کر کے وہ اس چیز کو پانے کی اس کی بس ہوتی ہے, بس یہ پانا میری زندگی کا نصب العین ہے, میری زندگی کا مقصد ہے, چھوڑتا نہیں. اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفس سے لڑنا, یہ ایک مرد کامل بننے کے لیے بہت ضروری ہے. ہم ایک دوسرے کے نظریں دکھاتے ہیں, ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ہیں, ایک دوسرے کو بازو دکھاتے ہیں, ایک دوسرے سے لڑنے کو, ایک دوسرے سے جھگڑنے کو, ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. کبھی اپنے نفس کو بھی دھمکی دی ہے, کبھی اپنی نفس سے بھی لڑے ہو. اندر بیٹھا ایک نفس ہے, وہ اتنا طاقتور ہو چکا کہ جہاں چاہتا ہے, جدھر چاہتا ہے, جیسا چاہتا ہے کام کرواتا ہے, اس سے کبھی نہیں لڑے. اور یہ وہ بات ہے جو سب کے سب جانتے ہیں, میں نے کوئی ایسی انہونی سی بات بھی نہیں کی. نفس سب جانتے ہیں, خواہشات سب جانتے ہیں, وانٹیڈ آر انلمیٹیڈ, یہ جملہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. خواہشات کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی, ایک خواہش پوری کرو دوسری خواہش, ہزاروں خواہشیں اس ایسی گھر خواہش میں دم نکلے. اب دم نکلتے نکلتے نکلتے نکلتے خواہشیں ختم نہیں ہوگی, لیکن ایک دن دم نکل ہی جائے گا, خواہشیں ختم نہیں ہوتی. ہماری خواہشوں کا جو فلو ہے, ہماری خواہشوں کا جو رجحان ہے, وہ آخرت کی تیاری کی طرف بھی تو نہیں ہے. ہماری نفس ہمیں آخرت کی تیاری میں معاون و مددگاری نہیں ہے. ہم نفس امارہ کے مارے ہوئے لوگ ہیں, نفس لوامہ آتی ہے. جب یہ نفس جو ہے نا, اس میں تغیر ہے, تبدیل ہوتی ہے نفس, نفس میں تغیر ہے, تبدیلی ہے. اس کے اوپر مشقت ریاضت کا بار ڈالو, اس کی مخالفت کرو, تو یہ نفس امارہ یہ تبدیل ہوتی ہے نفس لوامہ میں. نفس لوامہ, نفس امارہ وہ ہوتی ہے جو گناہوں کی طرف ابھارتی ہے, نفس لوامہ وہ ہوتی ہے جو آدمی کو ملامت کی طرف لے کر آتی ہے, کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے, وہ تقاضا بشریت کو گناہ ہو جائے, تو وہ اسے اس گناہ پر ندامت کی طرف معاون دیتی ہے, پھر اس کو افسوس ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی تجربات کی بات ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے لیکن بعد میں افسوس ہوتا ہے, کسی کو جھاڑ دیا, اب نفس سے ہمارا کما رہا ہوگا, جھاڑ دیا اس کے باپ کا نوکر ہو جو اس کی سنتا رہوں گا, جائے جائے, ارے معافی مانگ لو, کیوں معافی مانگوں میں اس سے یار, کیوں مانگوں, نہیں مانگ رہا معافی, جاؤ اس کو بولو جو کر سکتا ہے کر لے, اس کو افسوس نہیں ہوتا. کس مسلمان کا دل ٹوٹا بلا اجازت شرع اس کی دلے زاری ہو گئی, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور بعض اوقات ایک شخص ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے کسی معاملے اس کو غصہ آ جاتا ہے, وہ جھاڑ دیتا ہے, نہیں کر ہٹو چھوڑ دو, لیکن بعد میں اس کو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا, پھر وہ ندامت لاتا ہے, اسے معافی مانگتا ہے, اس طرح اپنی نفس کو وہ سزا دیتا ہے, نفس لوامہ کی طرف آتا ہے, اور پھر آگے بڑھ کر یہ نفس ریاضتوں سے عبادتوں سے اللہ کی رحمت سے نفس مطمئنہ کا روپ دھارتی ہے. میرے امیر سنت کا بیان ہے مقتۃ المدینہ, آپ سے آپ کے سر حاصل کر سکتے ہیں, نفس کسے کہتے ہیں؟ صلو علی الحبیب. تو بیان نفس کسے کہتے ہیں, یہ بیان ہمیں حاصل کرنا چاہیے, اور نفس کی شرارتوں کو ہم سب کو سمجھنے کی انتہائی حاجت ہے. حضرت سیدنا شیخ ابو سلیمان دارانی قدس سیرہ النورانی فرماتے ہیں, نفس کی کسی خواہش کو ترک کر دینا دل کے لیے ایک سال کے روزے اور شب بیداری سے بھی زیادہ نفع بخش ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے, اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مہکا مہکا مدری ماحول ہمیں آگے کی تیاری کروا رہا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, آگے کے لیے کیا بھیجا. دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہمیں آگے کی تیاری کرواتا ہے. اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آکامات کی بجا آوری کی طرف بلاتا ہے. تو دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. ہر ہفتے جو سنت وبرا اجتماع آپ کے شہروں میں ہوتا ہے وہاں پر لازمی شرکت کیا کریں. سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں ہر 30 دن میں 3 دن ہر اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اور جہاں جہاں مارکیٹوں میں اگر اسلامی بھائی جمع ہوں سارے نیتیں کر لیں, انشاءاللہ ہر 30 دن میں 3 دن ہم مدنی قافلے میں ضرور سفر اختیار کریں گے. نفس اس میں بھی نہیں مانتا لیکن نفس کی مخالفت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. شعبان المعظم کا مبارک مہینہ آنے والا ہے, ابھی رجب المرجب کی 27 تاریخ ہے, چند دنوں کے بعد رجب المرجب رخصت ہو جائے گا. فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا کارڈ پور کرتے ہوئے اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں اور شعبان المعظم کے لیے نئے مدنی انعام کے کارڈ بھی حاصل کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی مدنی انعامات کے ذریعے اپنی زندگی گزاریں. انشاءاللہ پیر کو بھی شام پاکستانی وقت کے مطابق 6:30 بجے مناجات افطار کا سلسلہ حسب معمول ہوگا. تمام اسلامی بھائی مدنی چکن انشاءاللہ پیر شریف کا روزہ بھی رکھیں گے کہ یہ بھی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی کتا فرمائے. نفس و شیطان ہو گئے غالب, نفس و شیطان ہو گئے غالب, ان کے چنگل سے تو چھڑا یارب, ان کے چنگل سے تو چھڑا یارب. آمین. بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. حدیث پاک میں افضل الدعاء الحمدللہ, افضل ترین دعا ہے الحمدللہ. تو جب بھی دعا مانگیں خصوصاً ہمارے یہ ناتخوان اسلامی بھائی بھی توجہ فرمائیں, کہ جب بھی مناجات پڑھیں تو الحمدللہ سے آغاز کیا کریں، اس کی عادت بنا لیں، چاہے اکیلے میں کریں چاہے اجتماع میں کریں، تو اس طرح شروع کیا کریں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اس کے بعد اس میں حمد بھی آ گئی، درود شریف بھی آ گیا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حب دنيا سے تو بچا یا رب مولا، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب مولا، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا رب، عاشق مصطفیٰ بنا رب، نفس و شیطان ہو میں مولا، کر فرض عشیا سے شفا یا رب فرض عشیا سے شفا رب کس کے در پر کس کے در پر رب خوف آتا چپ آتا ہے نعرے دو سب سے اللہ او کرم بحر مصطفیٰ رب کر دے جنت میں تو جوان کا کر دے جنت کر دے جنت میں تو جوان محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی اور اس کے اطراف میں افطاری کا وقت ہو چکا ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی اور اس کے اطراف میں افطاری کا وقت ہو چکا ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی اور اس کے اطراف میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. گفتگو اور کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے.